mamana batata bozonga na boka likambo likweye pokota ni ndako mbula ekonoka ye molenga na swani balobi lelo baka bwana libala oyo emelisi biso mai te ya solo lelo baka bwana tondimana ni ye bakolo ya mboka e bakulutu bobima e bozonga na mboka likambo likweye bovanda na bakiti bokatande likambo ye zwani ya zwani aboyi libala lelo libala topekisa moto lokola epasuka ekomi lelo oyo epanzana mokili nde boye tembo likambo likweye liboso ya kosala likambo meka mozindo mwana soki alingi koti ya mosabi na moto tikani ati akina na ntango akozika kasi soki okopekisa okomema nde ngambo e Kinshasa kini malebo mboka bisengo keba mabala mosusu foye ya nzalanga kolempe otondi te komeka kobala te kobokola moto ezali mama ya likambo bisi elandaka se epai maye ekotyola mwasi alandaka se ndako ya mosolo sakini malebo mboka bisengo keba mabala mosusu foye ya nzalanga olempe otondi te komeka kobala te kobokola moto ezali mama ya likambo bisi elandaka se epai maye ekotyola mwasi alandaka se ndako ya mosolongo Mwasi alandaka se ndako ya mosolo.